سلام را گڑ بڑی تو شروع کھولو نبی علیہ السلام لاس کیوں نہ مون جی کہو لاس کی نہیں بولو داغا دخلے نہ لاڑی ہو پائی دی تم روزور پھیلا ہے دخلے نہ لاڑی پائی دی مون جی کیوں کو سار بے مدینی واڑی لخت مختی کیوں منڈی صبح سرو کی بیا پی کرو کچھ سلیمان سخا اللہ جنات تابع کرو چې الله بل چل ادا وار نچے نہ دادا گے سر نیچے کترا دی نہ بولے پیرے مودار بش کو بیارا دی نہ لائم بگی لیا حد ممبا دی مناسب نے چالو رسلمانا مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی کا مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالی ہوئی وی ما پخپل عمر کی لوی غلطی ہوا کر لا وی سو یہ مدرسہ میں جوڑا کر لو ایسے میں بھی دین خدمت کھولے نمبر پہ تو مدرسے نہیں ہوئے نہ چ مدرسہ میں جوڑ کو اس ملا بزمان پیسے گواڑی طالب بو ڈوڑے گواڑی کتاب بو گواڑی ڈاکٹر ذمہ واری میں پردان مانج رہا ہوں سجدہ بزرکم کم آدانے کرے تو بقلار نہ سن کر چاہے سبق کہہ دے ماں تو سبق کوئی سبق نہ کہہ دے جو بقلار بچن نہ سن لے غلطی نو غتا احساس شو دی کنه چې دا سخت از میخ دی الله نو زه کوی لا یم بغی لیا عدم من باری چې زمانه پس نه بیا دا چالو مناسب نه زمانه وانه خل جبل لور کی الله دعا من لفسخرنا له الريح نتابیکم غزل سلای وای دا چې د کلا سونه وجلو نو الله تنه خوشاله شو وی زده و تعالی سلای تابیکم داس نه ګلندای مزه پکا وکم دی ذکر شیل ته ذکر شیل کنه فتفق مصحاً بسوق والعناق نو دا کاریو کو فسخرنا له الريح نو منگورو دا غیب پدے بانی دا تابعی کو دا خود یو راخ لاغا دے کی مندہ وی دا اقبل اللہ خدا دیدے کرا مندہ سلے مندے پک پک پردے بانی پری دا کن چی سنگ اللہ ویلی پا غدے بانی پری دا فسخرنا له الريح نو تابعی کرو منگا دل سلے بعد میں تابعی کرو وی بعد سیدی سلاکا چی چالا نہیں نو پس سلے میں حکومت چالا نو ور کرا دل میں ورکو تجریب امری رخان حیثاب روان وادا اطلبا پمر ددبانی امر بے امری بے امر اللہ یا بے امری پمر ددبانی سلیمان علیہ السلام تعالیٰ کتنے سنگ چلے گا چلی رخان پدما پارام بانی حیثاب کم دیتا اصاب ارادہ قصدا کم دیتا ارادہ کو رسے دو نہ رسے دو سورۃ الانبیاء کی ہوئی سخرنا له الريح عاصفة تجري بأمره رخاء الى الارض التي باركنا فيها ما دل تابع کروا عاصفة تند سلیمی اللہ تابع کروا سورۃ سبا کیم تاسولو سورۃ رخان دم گیرہ مطلب ما ویلو چه کلبا اچتے دا نرخان لگی دبا تخ بے خون رخان چه جلق جلقو نکی او چې به یو خط برابر شو نو خط استوا کې بیا یو دم د سترګې پر باندې روان و ایسو صاحب ایسو اراد کوم دې چې به اراده و ده رسیدو نه دې ته رسولا اتا دې کړی مو در شیطانان پیریان کل بننا هر جوړون کې انجینیر و غواس هر غو پزان بننا انجینیر نقشې به له جوړولې من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب صورتی سوائی کتا سولو سلام نو دو با نقشی جوڑے پری تر قوانی بیلڈنگ تیار شو و اغکار با پیشورو شو سامان با تا حاضر شو بن نا انجینی جوڑون کی غواس دغاس اغو سنو هر غو پزان دریابون کی بے غفی ہو لی علیمان وی سلیمان علیہ السلام اول من استخرج در را اولانے سرے چی دریاب نمرغلی را وقت لی مرغلو وجود نو انو چا پی جندی نم با او وجودی نو سلیمان اول من استخرج الدر ابو حیان وی البحر المحیط کی اولانے سرے چرا رو بخو دیا داؤن دا کل بننائن ہر جوڑا ان کے بننا جوڑا ان کے غواس غفی ہو ان کے نو غفی ہو صرف دینی چتو ملغلی رو باسا بلکہ غواس فی العلوم غواس فی الفنون مانا سوا نئی نوی علمونا دا دنیا دا تعمیر نوی نوی طریقی نوی نوی سوچنا فکرونا بے کول وانے دا کل بننائن وغواس ہر قسم جوڑا ان کے ہر قسم اوپے ہو ان کے پارا دریا بن کی اوپے ہو یا پا علم کی اگر بے رکھ کر کول تعبیر میں کردل رہا اتو نور مقررین فی الاسفاد تغلی شوی یو بل سر بزنجیر انو کی اللہ اللہ سبو حیامی البحر المحیط والا ردو علی و القول بی ان الزمیر عائدن علی شمس غریب بنیادی نشتے دے چدا غوی لگی رد شمس سلیمان علیہ السلام دو پر رد شمس علی لشو نور لنوار کی ویدی کن نور لنوار کی خلق زوتی کن وی علی سے لنوار را کردولو لم یثبت دی روایت بنیاد نشتے آغای بیاری کلی چی سری دی نبی علیہ السلام پاگئی کی پروتو اموز دو مازیگر قضا شو چرا وی کردو استاب پا دعا که نور لراو کردو نور راو کردو نو خدعا دی پیغمبر را لپکیتا بلا دادا چی دی نبی علیہ السلام زنگو مانی سری خیو پا دو پا زنگو سری خیو دی زن اموز قضا کردو پیغمبر کلا کردو اچی آغا کو نو علی ویل نکو علی پا شیو چی موزی نکو دویم خبر دا چی موز دا غوم قضا شو درم ادا چی سندن لم یثبت ناشنا خبر دا پکار دا و چی دا بیشمار مخلوق نقل کرے او بیا سرد شهرت دا واقعینا اگر یو تند و تند نقل کئی دا دلیل دا دیر دروغ وانی دی کنه دی یا تیل دی کنه اصول کی دا مسئله باب سنت کی ذکر کی کنه چی عاما واقعا عاما دا دلی دو قابل اللہ او تنی او گو یاگ دی مادن روی چی دو توقی شدی سو تنه وی شل تنه وی دا کعبه کام منی چوک دا دا خوالی چی پلکون خلقی وی چی تالیل شلو تنه تا سوری چی نور بلو توقی شد نور چندی گی دی ناشنا خبره سره دین چی که نور بلو توقی شد نکی دی شی چی نوری دی نیلی دی دکا توک اسمان چین که چی برا بگوری چی دور توقی شد غلق کتا گوری کنه نو چی کم واقعا عام و ظاهر و از آغیر روایت بید یا تو تن نور نکی دا دلیل پده جدا خطا دا غلط از راوی دروغ ویلی یا تین غلطی شده دا دی روایت بارا کیون میده ثبوت نده ثبوت تن دیگه شده ده کاریگر انجینیران نور پیدا که نورو ترولی شوی زنجیرو نو کی سورا سوا کلوسی دی کنه من یزیغ من هم عن امرنا نزیقو من عذاب سعیر چاچه به خلاف کنه سزا با لارکولا پا کرولو با وچا با کنو بیا با مسمنو نو جیل تا با واچا مقررنین فلسفات تولی با پراتو دیو برسرا دتا میویلیو دادی در کرده منگا فم نون نخوو کده خلقو سرا پی احسان که او امسک یا ازان سقا پاتی که تینگی که پی غیر حساب بید حساب نا تا سر دی حساب نکم چی دا دیوالی ور نکر یا دیوالی ور کر مانا دیکی جس تتنگ تصرف کئی لان دی دی قانون الهی نا نو پا غیر کستان تا پوز نیش تده یقینن دادا منگ سقا لزلفا و حسن ماب لی درجا اقل دیر کردی دو لزلفا و حسن ماب اقل دیر کردی دو پلاری هم وکنا ان له عندنا لزلفا و حسن ماب پینزشتم اطلس کرده نزل تکیم لزلفا و حسن ماب دو واقعی او ابتلا گانی درم ابتلا دا ایوب علیه صلی اللہ السلام یاد کا خلقو تا بیانو کا دا ابتلا و دا مصیبت چه نیکو سر دین مصیبتو فیل متازی که ان کے منگتا فریادی منگتا یعنی ایوب اوغا ابتلا اذنا دا ربهو کلچه دا کانا معاصرا لی یعقوب ومراتو لیا بنت یعقوب ونداؤو دعاو غرائب القرآن وی دی یعقوب علیہ الصلاة والسلام معاصر دے اگر یو تربانی دے با بل تربانی دنیا کی او دا تبر وی جو امراتو لیا بنت یعقوب دا دی یعقوب علیہ الصلاة والسلام لوروا غرائب القرآن غلم اللہ اس کے بل چابل تری کی ناغبی وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربہو کلچ فریاد کے اور عبدائی انی مسنی الضر وانت ارحم الرحمن دا ولی وی افریاد اللہ تا درو خوخ دے زکریا علیہ السلام ندا ذکر کی سورۃ مریم کی نال تو سروی نادا ربہ ندا ان خفیا دزڑ نے ویلی روی ویلی نو پنیدا تعبیر ولی کی دا پنیدا تعبیر زکہ کی جڑے دیر جات مجبور ہے خاص دزڑ دے اخلاص لے گئے دخلی نے چغ یا اللہ زما دا کارو کی یا اللہ یا خدا یا اللہ ندا نو بیا روشی بیا روس خدا اول کی چی نو دا زړه د کومې نو باسي او په خلو باندې څنګه چې زړه کې جذبه ده نو هغه په خلو مداسي راشي اذ نادا ربه ندا انخف نادا ربه انی مسنی شیطان ویل درب می راور سرات شیطان بنس بن پستړیا باندې تنکی وعذاب نو په تکلیف باندې عذاب فی المال او نزف فی جسد یا عذاب فی الاولاد نسخ فی الجسد، نسخ فی الاهل والما فی الاهل والجسد او عذاب فی المال. دوبارہ نصب نصب سڑی والے تھے پریشانے تھا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دیر دولت مندو سلور خوزی وی دولت زامنی ہوئی دا دنیا ہر طرف تا برابر ہو. شیطان وی سپی کوششون کل خود شیطان پلاس کے نراتا وہ سپی کو پلاس کے نراتا نو شیطان اللہ رب العالمین تا جڑل وی اللہ سرے کرم ایوب پلاس کی مینرا دی نوی خدا غلی کنا تانی وی مخلصین بی نو مخلصین ندی وی دا خبران را وی ویسته چی دی ما غولا تاور کرین دا غسته کاری چی دا بلچا خستان نسواری یا دا بلچا غلامی کری اولاد مال هر طرف تا وی دا کلک دی دا ازمیخ که پیمرا خود یا کلک دی اللہ پی ازمیخ راست دا دا مال ختم شو مرض پیرا ده. تو وقت تیرے دن از بیئے مرسنو بل مرسنو بل مرسنو بل مرسنو کیدہ کیدہ خضی مڑی شوی یو پاتی شیعو دے وجود بانیم تکلیف را دے اللہ سرگن دی مخلوق تا خیدہ چی زمائینو آگا زمائی بیا پاگا چی بیا بلا نرا دی دانے چی پرا تا کی با زمائیو پسخت دے کی با نئی ندی تیرے قوان دے ایوب علیہ السلام سلام دارتن ختم شو نخپل وجود بانی مرض شروع شو تکلیف شروع شو دردونه دیه تبا دا پریشانه دی دمری پوری چه دوستان تیم بیزار شو چه چاپ ایمان را وره و دوستانی و اغو تینم بیزار شو داوی یره که ایوب کی خیر وی او اللہ تا دست عمل منظور و مقبول وی نو پده خودم را تکلیف والی راتا خزی و تم وی دعا و که اللہ نو غوارا اغا بیر دیرو من پا خوشحاله تیر شویره تکلیف آغو مروخ نه تیر شویر شرمیگم چه اللہ تا امکمال خرا که دا نو دا پریشانی زیادی شوی زیادی شوی تردی پوری چه کورو علا بای خدمت کو آغلا بای دا خوراک پسیارا پیدا کرو زال لبای خورو دلا دا چه کل خبرو دوستانو نو دا خبرو آوری دا غوزو خلینا نو دا پریشانی تو حتی اذا استایا سر رسول و ظنو انهم قد کذبو جا اهم نصرنا و نجی من نشا اللہ قانون دی جی بندہ نا امیدی تو رسید دو کفر حد تاوی نو اللہ نکری دی بس دائرہ ٹیم کی بیا مہربانی تو پران دی ایوب علیہ السلام زر کی پریشانی زیادہ شلا یو پسل زیادہ شلا دو وجود آگا نو دینی پریشانی چو دوستان نو اس بیدار اس اللہ ویلے نشم اللہ سچی جی تارا کر لی غیر ان رحمتک اوسع لی مہربانی فراخ دا دا نبی علیہ السلام قول مبارک اللہ سو دا طائف نو واپس کیے دا خلق و بکانو گٹو اشتلے ہو دمرے زخمی کڑے ہو چیز استر کو نظر رکو نظر کی بری کی پستر کو اتیارا ہو چیز آگون اخلاص شو اخلاص تینے ہو کافر خلاص کن دا طائف دا حد نراوت دا کلی دا حد نا دا دیر تا دا مکی والا ہو جیدہ دومو پکیتا دا مکی و سرے راگل لخپل باغ چیدے نچه دیده باغ تراو رسید نزدیشو علکانو پسی راسید در غوازو که خبردار دی خوران شد دی پر از ما پول از ما خبرده که قدم که خون خیر بانی قومی غیرتی پیو کن نبیر سلام اخلاص که دیوال تا دی تکیاس نظاری نلگی دا جبریل راگر سر فرشته دا سلامی او کن ویدا فرشته دنیا تراغی اللہ را لگل دا ویکتو وائی نو دا غرون پیرایو زیکم چی پیمنتی او تقوم نبی علیہ السلام میں نا اللہ با دو اولادون پیدا کی چی غبا یو منی اللہ خیر دا غنکم زا عذاب نویم نبی علیہ السلام دے حالت کی مناجات کردی دعا دا طائف تبلیغانو تا دی کرو تبلیغانو تا غیا دی و دای پستوی علی دا ناغویلی رو کردی آلیشتی و دا عمر قدرین چوی دوم را اویش که پانی مبارکی دا پان پا دا اوین اوڑا که شلا پاره خود ایلا دا قدری زکری دی نور نو تا دا کارو که دا آقا چه کم کار که و دا تا و کارو که چه پتا یو کانه او لگی که نا پتا خو کانه او نلگی نا دی آقا خبر او بیلا و دا آقا پاقی بانی کنی بای پانو که شلا پاره خود اللہ اللہ نبی علیہ السلام دعا کری دا ادی دعا کی خپل عاجزی بیانی الا من تکلونی اللہ زد چا توفار لو اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الى من تکلونی الى بعید ملکتہ امری او الى قریب یتجہمنی ان لم تکن علی غضبان فما ابالی غیر ان رحمتک اوسر لی. اللہ تا تخفلا بی وسی جالم بے تدبیری جالم اللہ تا تخفلا سپور اور روز جالم اللہ کیا تما پری دی دشمن تمہیں پری دے کیا گرا سر ظلم کی کن خپل تم اس پارے کیا گرا سر زیادہ کی کہ ترانا نہیں خپا اللہ پدی کرانا ترا زائے نظوم رضائے ان لم تکن علی غضبانا فما ابالی کدا ما سر چکم تکلیفون و سختی زیادتی کی گی داستا دا غضب دا وجی ننی اللہ تو پی رضایی دا غضب نخنی نظمہ قصور نی فما ابالی پروان ساتم خیر دیگی دی خو بیام داویم اللہ رحمتو کا او سعولی ستا مہربانی دیر فران خدا فما زب کم زیگم نمخ پلا مہربانی کی زیگا ایوب علیہ السلام دی طریقہ باندی ہوئی اللہ خفا نیم پریشان نیم اللہ چتو پیرا نرزائی خوستا مہربانی دیر جاتا دا فراخ اللہ مہربان شربان دی خوزای نو تلیو دلی تو خرص خوراک پیدا کاؤ دتا دا اللہ عمر را گئے اللہ چی کئی نو پا ان فن کی کیگی پا اخپل کور کی ناستے وی دیزے کی خپاو ووا او ببا روزی پا اولا او برا اووا تی غسلو کوی اس کا او اس کلی رخیخ مرض ختم شو غسلو کو وجودی صاف سترا پا پڑقیدو شو د مخکې نه زیات ښکلی او خسته شو وجود تازه شو دغه حالت کې په الله نور مهربانی وکړله الله پہ د ملاخانو د پتنګانو د طالبانو د سرو زرو باران ورو د سرو زرو ملاخان د سرو زرو پتنګان دي دا وویلې دا شبره ده په کور کې ولګېده ایوب علیه الصلاۃ والسلام جامع ملا پوره نه دي اکچولی زر زور شروع کو پراټولو رو باندې اللہ تا آواز کو یا یوبا دا خو ورولی ما تالی جی تا ولی دم رتا دیو کولا ستا دا پارم ورول جی دا خو خلق و خبری مخی خبری دا حکمتی وی لا غنابی ان فضلک یا ربی اے زمارا با ستا دا مہربانی نازو بے پروانیم زبا دیتا لا دمکم ستا مہربانی وریز اللہ و زبا تحلیب رتا زبا لا دیتا دمکم جامعی باغو دا پسمی باکار کم لا غنابی ہن فضل کا یا اے دا اللہ رحمت تا زان نور پا مینا کا زانو تا نور محتاج کا چا اللہ اوی نی دا چا زما بنده پا دی رحمت سمر خوشحال شو زما بنده دی رحمت نا دو نور مغر دی شکر دی لین شکرتم لازیدن نکم زدبانی مہربانی کم و تب پروانا سی بس جو دا خوب جمال رکھ را اللہ جو خیر اصد نا زانو تا محتاج کا یو دم پوجودم دا زرنهم دا حکمتو چه میوه و پیداس و لنوی ده فراق قابل با شوا ده مدینی خلق و نبی علیه السلام ده روڑه چه ده پی خوشحالی گی دیر دل براوڑه نبی علیه السلام با واغستا نو بیا شکریه با یوکا نو بیا ده ده خوشحالول ده پارا با بچو لورکا وڑو لورکا رو کی ده کیور کین ده ده یسته که جولی ده تڑکا کرکا نا و ده با بیام گوری چه بلا دانه را کرده ده نو ده ده بلی تم کل شکر ده زن عجز کل اپورا نگنن ده شکر ده نو نبی علیہ السلام با بچول اور کجدہ شکریہ دا گئی الباکورا حدیث کی مستقل باپ پا دے مسئل بانی ذکر کری اخلاق ہوگی ایوب علیہ السلام تلوار اکرا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی باوی خود سکبہ فی نہ پیدا حکمت دا قرآن و حدیث نما خودو اوی چا خوراک تا کینی درنگلے مکینا دس کین لکا چا درنگ لجو تام لکایا دا دن چوک تختی پورا نوڑے واخلا زر گولی کی خو تپ وے لڑا پھول مار کے پر دماغ کے نا ابھی خوا زر زرو خوا دا ہرس ترگن دی رس د دې چې الله ستاسو د نعمت ماته قدر دې زپدې موړ نه ما لمال نور را کمال نور را کا عجیب پروا کین لته وبلا چولې د پکورسې نه سی او ته په میز نه سی پیره کې دا شراخي پوت پوت او بیا نیمه ګټه په بے قدری میں کوئی خوراک تدان محتاج ہو گانے او خوراک چی خوری نو دسی خوری چی اللہ پوشی زمان دا بندو تا دیر محتاج دی او دسی خدری قدر شدی او دسی نا دوڑی دا چبیلی یو پی جورین دو شاگر تیول که پیکر کهو که خلق اناری غطا غصت نما بزیسی تیل وای چی زون گاری غطا کن اگر خدم او پی جید وقتی نو جیدو پی شوکان نورو تا شو جیدی تسنو شاگر تیل وای پی قاری سی نوری وڑا کن اگر خوزارا خبر پر پیکر که پراتا نا اگر خو غطا کن دو چی بیار تو زاری و قولی دو بیار تیل وای نا اگر جو خو غطا کن جو عملے کے خانہ کے اوپر مدار تم اخلاق کوئی سارا کی بسر کی ہو کا سب شوروں کا نہ خود سی طرح قبانی چاہ اللہ نیچے زما دے بند سکھا ددی خوراک قدر دے نہ چدا نیچے سکھا دے خوراک قدر اللہ نور اور کی مہربان دے غیر نہ رحمت کا او سعودی اللہ پمام اللہ پمنگ مہربانی کیا اللہ اللہ داشت مہربانی دی ڈیر ادا اللہ استاد مہربانی نور ان دی اللہ منگبانی نور و مہربانی کا اللہ اللہ دے طول نو لوے مہربانی ربانی دے علم دے قرآن کا دے عمل دے قرآن کا اللہ اللہ بیا مہربانی دا کہ چا بندہ تم گم محتاج کو پئی ضرورت کیوں اللہ ضرورت نو طول تا سکھ دی اللہ بندیاں استاد منگ بندہ تول محتاج کرے غیر ان رحمت کا او سعودی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې اللہ مہربانی وکړه کور والے را لره چې وای قتل داری دا خبر څوک راغلل زمون کور ته ورته غره دا څنګه دی نو د پترب ته आवाज وکړه اے د خدای بندا دا دې چې یو مریض بندا او عاجز هغه څه شو نشته کرتا دو قتل خندریه سن چې خندریه سن هغه په انتدا خو هغه دی رانو نو ته وی دا څه شو الله چې کیاغه کیږي تا نه چې یو مخیر به غواړه غواړه دے تو اللہ نو گوڑا سنو کنزا کے جوڑ سم زبتا سلخ کے سزا در کم سب ہر نے کہتا تھا پیغمبر پکور کے قرآن خدا بھی کہیں کنتن ترن اللہ اور رسول ادار اللہ کرا فن اللہ عدل محسنات من کننا جرنا زیمان قرآن حال نبی علیہ السلام و تیر انبیاء واقعات بالکل سر پر سر لگی دلی خودی لکھو وہ خوب گواڑی چی سڑے ہوئی امتعالام گواڑی چی حالات معلومی دا حال دا نبی علیہ السلام پکور تو ازواج مطہرات و مطالبہ وکلا وی خرص منگ لزیاد کا دولت دیر دیر طول خلق مال داست دولت من تو زمنگ حق وربوشی دیا کجوری دی بلتشین شی زیاد کنکا نبی علیہ السلام مطالبہ وکلا پیغمبر علیہ السلام خپشو سخ خپشو او بیا کوری پریخو بالا خانہ کی بناسا وی ننیز دیکھے گم کور تنان تاز روڑے گوختلی دا قرآن آیتون را لیل آیت تخییر رسو قرآن آیتون را لیل ان کنتن ترن الحیات الدنیا و زینتا فتعالینا امتعکن متعان حسنا امتعکن و صرحکن صلاحا جمیلا احزاب کی ہوئی کتاس دنیا غواری دیر روڑے و خر روڑے خجام غواری راشد جدر کم دل اتاس برخصتو زمان کور کے بیانے مالب اللہ نور را کی و ان کنتن ترن اللہ و رسوله و الدار الاخرہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا أَكَمَا سَرَغُشَ عَلَيَّ اللَّهُ خُخِيَ وَلَا اللَّهُ پِغَمْبَرُ مُخَالْبُمْ دَغَشَانْتِي اچھے صدر کی قیامت کی بدر کی نعیوب علیہ السلام پا دی ویلی جتا زمان پا کور کی دا خوشالے روزی تم رشیدی وی تو کالی شید خوشالے وی اتیا کالا اچھے اتیا کالا روانی مصیبت تیر شی نالب زمان خلا زادہ شی اللہ دا چھے اللہ پریشانی لرے کا اتیا کالا نیلی شی زمان پا کم خلا اللہ تیم چھے تم آبانی پریشانی لرے اس سے لرے کا آسی مائی دی نو خد ربا صدا در کمتا بی قراری کرلا نو چو جوڑ سو نو صدای ور کولا اللہ نیک خدو اللہ صدا کم تخفیف راوست نو دا یوب علیہ السلام نصب ان معذاب شیطان تے والی نسبت کی شیطان پی خوشحالی کنا او شیطانان پی خوشحالی شو کنا او داد شیطان اخصار شو اللہ شیطان تا گرمان بی دین ادبت و نسبت شیطان تا ما انسانیہو الا شیطانو ان اذکرا شیطان نرانا یہ اللہ تا نسبت مکو خلق کوئی وہ خود سپ لعنت کرے سو کوئی اللہ سپ غضب اوڑے سو کوئی اللہ لیوانے کرے مو ایدا اللہ پا لعنت کرے ندے اللہ پا غضب کرے ندے اللہ لیوانے کرے ندے اللہ روح پیدا کرے دے دا بد نسبت نفس تو کشیتا زان دے چلے ونے کر لے وار زان نے تخر جوڑ کرے دے ازان نے تسی جوڑ کرے دے شیطان تے کا دا شیطان دے نتشے جوڑ کرے چیر سوئی توب نے وقت لے دا بد نسبت انعامت علیہ من عام اللہ تا نسبتو کا دا غضب نسبت را دی دا زلال بندت ہے کا المغضوبی علیہم والضالین دا غضب نسبت اللہ تا مکا ہوا شر لیس علیہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پدی مانا بانی بن نصبین پا تکلیف آنے پا پریشانے پا وجود کی وعذاب اپا تکلیف رسول بانے رات پا مال اولاد کی اللہ انعام کو اوی منگزتا ہوئی اور کس بھی رجلک اخلاص کا اخباری رکا زوی ترفول اس یا قچر اولادی پا دے باندی ندے رچل کی کلی وقفا کلی بلخفا ذکر دے سلور وڑک بے نو دری یوی دمکی ادریو باندی اولادی بیا بل دمکی پا دے اولادی صافین اس یاغا اور کس بھی رجلک حضا مغتصر بارکن و شراب خون توکرا نیچے اخبار اپری دے مانا اوبو براو دی نو دقا دے زیدلان بولو سڑی اوبا مغتصلون غسل دے باردن اشڑی اوبا و شرابون دسکلوم اوز کا اولان برو اغمور پشی آغا سے اکرلا ورکمگا دل احال دا اغاقم رو سرا آغا شانتو سرا نورم دا اغوانی نورم دا وجد مہربانی که اولو نمی پدبانی از پار از پند نسیت اقل مند خلکولا لیو لیل الباب آغا مرا ملو ورکلا و دول زامنی ملو و دول سیرم جوندی که دول سیرم نور ورکلا نوری چور که غدد زامن دی ای با غدد زامن دی مون قبرون که سرا پاسی ما تی استا زامن دی شل از ما کی اگو دنو مثل هم ما هم انا عمر ملو نور مو گود کو آغا مرا الواز ملو نور مو ورکلا خوشاله ملو پورا کلی مثل هم ما اخد ملو نوری ورکلی رحمتا مننا ادا دوجن مهربانی نمی پی مهربانی می پی کلی و ذکر الا لولل الباب اپندن چیت قلمند خلقلا اولل الباب داری دا یوب غون دی جن تیر کا دا یوب غون مصیبت برداشت کا دا یوب غون بیا دا اللہ رحمتون قدر کا لولل الباب اولل الباب داری اولندو یو اولل الباب دی په صورت علی عمران کی او غزه کې چابل سلیم دي څنګه کوي نو اولل الباب هغه چې الله دی سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم دا دا تو دا او خیر دی قیامت کی ودوت آواز کی ٹھیک دا او تب آواز کی او سر نور الالباب ام دی او تب ام آواز کی لیونیر الالباب اقل من خلق دا دی لبوی العقل الخالص صرف عقل ندی عقل کو اللہ ارچال اور کرے او لب العقل الخالص چرا غیر سر دا نفس شرکت نی او حبنا لیونیر الالباب و خود بی ادک او غیرسان فضرب بی و لا تحنس دا تمنگ ویلیو انو سو پلاس کے لئے خشاک فضرب بی زغسن گڑ و ڈکی فضرب بی نو آئے پی ولا تحنس امو گنانگارے گا یقیناً منگا مندلے ہو دے قسمی کڑے ہو کنا چیزا بتاؤں سل لختی اس غٹ شو دا جوڑ شو لوز با پورا کئی اللہ رب العالمین تدانی دیلی چی ہوا ہے انشاءاللہ کال پاستے انشاءاللہ ہوا ہے انو کار بکی ندے انشاءاللہ خبر اللہ ان شاء اللہ سر علی کلام بغیر کی متصل سر جی کر کے فاصلہ میں کرا گلے اتفاق دے رہے میں تغیر نہ رہو دی ہاں بھی برکتی ختم سی اگر نئے لو کسی کم بھی برکتی را گلے نہ بھی برکتی ختم ہی نو دو تیم بھی طریقہ ہوتا خود سل ڈکی واخلا ڈکی واخلا پلاس پہ ادا پہ ہوا نو تو دی گناہ نخلاس پہ ہنس گناہ تو بھی کنا لا تحنس گناہنگار نشی پا قسم نو پورا کولو دی نو قسم اگر پورا کو پسر اڈکو ہوا ہوا ٹھیک سولہ دا خبر الہو خاص تن یا نور المشتے قولان للعلماء صحیح قول خدا دے جدا عام دے حکم وہ سمجھتے وہ پاک شرطن باندھے جو کم شرطن شریعت کو دل دی دا بعض علماء قول دا دے کانت خاص تن لیا یوبا علیہ الصلاۃ والسلام غرائب القرآن نقل کئی مجاہد بوئی احکام القرآن دے جساس دا یو قول دا دے کانت خاص تن زحاک ابن مزاحم او هو اليوم فی الناس دا نمون پدی بانی عمل کی دلیشی دا عمل قابل دے نبی علیہ السلام پہ عمل کرو کلچ سڑے دا سی سوک دے دا وحل والا مضروب چی کی گی اگر دا سی دے چاہاں کہ تسل لختی وی یو لقانون شریبان صداور کے دے مری ناغی کی اجازت سے چی دا شن تلکو باندی ہوا سڑے و مقعد بوداو مو بوڑا شو چوانا سو سنو اگر ہم شیطان خطا کرے جنی سر جنا اکرلو ثبوت پیوشو چوشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او چوکتل چھ کدی صلیتی ولی کی خودے مرد اتیالتی ولی کی صلیتی ایک مرداری می نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ایتونی بی اسکال تا سمال دے کجوری گنگ راوڑے گنگ چی جانی تین زکولی دی اوگا گنگ راوڑے غیر آور زیادی گوری دکی تین رکا سلی بکی پاتی کلا ای پا دی باندی ووائی پا غیر وو صلق دی ووالی شن کپا نور ووالی نا مر پاتی که دا نا نو دغشان تا مریض دی دی حالت کی دی اغلا صدا ورکولو که اجازت شتی رخصت شتی دغشان تا طریقه وسم جایز دا خوش شرطون دیولا نو قرآن دا ظاهر نا خدا معلومی گی کانت لی ایوب خاصتن ایوب بانی چکم مقام تیر شده او پا دیه مصیبت که چی دا ایوب خز دا آغا سمر خدمت کرده ده دا چه خدمت پا دنیا دا مفاق که پلار بده اولادونی که مور بده خپل اولادونی که اغیر چولا خدمت کرده ده اغیر پی غورونه برداشت کرده یا مزدوره چولا کرده نو دا دیه و اللہ سا قصد قدر نی خام خا قدر ده نو دا اغیر پا وجبانی دا ایوب دا پارا دا اغا زنانه دا پارا خصوصی طور بانی اللہ یاد نو آگه که سر داره چه سلوالا پیو لگی پا سلو دکو یو آوا خود چه دا سلوالا پیو لگی نو سزا پورا شد دا سلو دکو دا لگی دو زمانت منده که ولیشی چه سلوالا پیو لگی لاز که سل دکی یو نسا او غول را اخلاس که نو شل با پیو لگی از شپیتن لگی دا پاس پا دیشو دا نلگی دا دو طریقی دا لگولوی دی یو دا چه دا سلوالا دکی سی پلالای که برابر کلک دید اگه گری تارون کی تغیری ابی او اپی دو خیش مچان تین شیئی کی نو دا اللہ تخبر رہا چی رسول والا پیو لگی یا بیادا دا چی رسول والا موٹے کی او طول دوشی قینچی کی برابری کی ابی اپی چوکا کی وائی نو خود چوکا کی نو دا یقین ہے چی رسول والا پیو لگی دا دا دا غیر سوا بلا طریقہ اشتے نا او شرط پکی دا چی رسول والا پیو لگی تو رسول والا گولو زیموار چوک دے دینم معلومی چی کانت خاصتاً لیا یوبا وحی لاحیو پاقی یوڑا کیا لگی دی کسل لگی دی رکو اللہ ایتا موافی ابرا ختم شویده دا بزرگانی ذکر کر ولا تا حنس امو گنانگا آئیگا پا قسام کرده او دا تخصیص وجم دادا یقیناً منگو دی مندلو صابران دیر ناکامی نیم الاب دیر خبندو ایوب انہو اواب یقیناً دیو گردی دن کی اللہ تا یاد کا بندیان زمانگے ابراہیم اسحاق دنور تذکرہ کے اجمالی ابراہیم یاد کا علیہ السلام اسحاق یعقوب ابراہیم چوکر اور تا چکر دولو نکلینے چشار لے قید تا چکر دولو ذانی نر اخلاص کریں او بل طرف تا اسحاق علیہ السلام اسحاق توکر علیہ السلام رورتی نجدہ شو مورتی نجدہ کلا اپا غبانی ویعقوب علیہ السلام اتیا کالی زیب سی جرال اتیا کالی پزوی پسی جوڑا دیو دا پا قول حاکم بانی او یا دا دقینا کم سختمی پر اوسو پریسانی اولی الائیدی دا طولو دا حمد خواندان اولی القوت فی العبادت والابصار خواندان دا اقل ماندهی دا کامل علم خامونو خالص کروی منگو دو بی خالصتن پیو خالص خبر بانی بی خصلتن خالصات سو ذکرت دار یعنی یاد دا اخرت دا دو طول حمد کوشش دا غیر پارا اولی الائیدی والابصار ذکرت دار یقیناً دو عندنا لمن المصطفین و مصطفی غرکرشونا الاخیار ادا بہترونا غرو مصطفین اللہ سخا غرو پا مخلوق کی دوارو پا دی حالتونی که بدو مانی ما پریشانی را اس کی دی زانی نر اخلاص کرے نتیجہ سوا لا الہ الا اللہ حاجت روایو اللہ دے کسی وطن والا لرکولو اغسطو والا اللہ دے نبل تو یاد کا بندہ یاد کا اسماعیل اسماعیل اصطنع مکی اللہ لشیو اللہ لیدو تا چی تیارو اس والا اللہ نکا کانا دے خوالا لشیو دے چاڑای پیخی دا زور بھی کئی او دا املی کی قصہ ماران وی دو توی پلار توی بابا زور کا ستاغ زما پا زمانی زرس وزی پا مادی زرس وزی وکرسو زور کا چاڑا دی کار نکی ای بچی چاڑا کار نکی جیسے چلو کم زور کم خو چاڑا کار نکی نو اولیل دا اسماعیل یاد کا علیہ السلام الیسا یسا یاد کا ذلکفل یاد کا یسا پیغمبرو ذلکفل دا اغا شاگرد دا اغا روس پیغمبر کو زمواری والا اغا زمواری اغا سے استاز بھی زمان زیبت سوک نسی دا چاہ حمد نو چی دا مصیبتون و دا چاہ پلار برداشت کی دوی زدی موارم زبع کوم انشاءاللہ اللہ بزمان دا خدمت تک ذل کے فل پیغمبرو نو دایت کا اولی الائیدی والابصار وکل من الاخار حی او دو دنی کانونا حاضا ذکر دا چمیتا بیان کر دا دی نسیتا اپن حاضا ذکرون بیان دری واقعاتو دا دی تذکیر واض نسیت پدی خبربانی چی مصیبتونا راتی مصیبتونا دا اللہ لا سینا دا مخلوق انی کانو بانی تکلیفونا راو سیدن اغوزان نر اخلاص کرے مطلب تسو دو وی اجعل الالیت الہا واحدا ان هذا لشین عجاب نو دو وی دن اخلاص کرے آخر دعوانا نو سردنانتو علم دین مبلغ اسلام او بیاور محدث شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی دا دوره تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا منصر اب هر وقت کی ملاوی گی پتہ یاد لرئی دینی کی سپ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ایسا خیل نیو روڈ منگورا سوات دا صحب ابتلا دا مصطفی نو زانی نوی اخلاص کرے سختی کرا دل دی دا وہ انبیاء تذکرہ اکلا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اور دا شانتا دا نور ذکر اجمالی ابراہیم اسحاق یعقوب اور اسماعیل الیسع ذوالکفل دا دی انبیاء تذکرہ اجمالی اکلا ذکر قرآن نور ذین کی تفسیر کرے رہے دا سلیمان علیہ السلام ابتلا قرآن کی بل نہ بیان کرے داود نہ بیان کرے ریوج نے داغی تفصیل کو داویب علیہ السلام تذکرہ شعرا خدا تذکرہ نہ شعر خود بھی یری کا ضعفن فضر بھی ولا تحنس انا وجدنا صابرا نعم العبد انه اواب ریوج نے غم فصلی کا کرے نور اجمالی کرے از خود بیاد که زیرسن خصوصیت دا ایوب علیه السلام ده پارا او که عاموشی یجیبو ان یصیب المضروب کل واحد من المئه اما اطرافها قائمتا و اما اعراضها مبسوطة مع وجود صورت الضرب ابو حیان وی البحر المحیط کی ضروریه که دکی تطول رسی یا پا او صورتم دا وحلی تش ای خودل نی دا صورت ماوی دا عام انسانانو دا امکان نبار دے دیو جناگر که پا خلی که دا اوی که دا عام دے و دا عمومیت تا بنیادی نشت دے اند دا زمانش دے جتول لکی تا رسی دل کل چه دا ابتلاگان ذکر ختم شو دا دنیا که دا غی اثر تا پیدا کی گی دا منلو یا دا نمنلو نمانی کولا دا خوشالو ذکر او یعنی علب شعرات نمانی کولا صداگانی تخویفونا او دا عذابونو تذکری کئی آغی دیدن شروع کول هادا خبرم دادا چی مدتوی هادا ذکرم قرآن دید عزت کتاب اولی ویلو والقرآن دید ذکر هذا القرآن ذکر کامل شرف دی عزت دین سیاب بل عزت تا کم کی یا مذکور پا دی صورت کی هذا دا چمنگر تا بیانو کو دا احوال دا دین اکانو اشراف خلقو عزت من او دا غو تذکرہ شولا ذکر دا دین سیت مخلوق لا چی توک چکو لینشی و انا للمتقین لحسن مآب و یقینا زان ساتون کولا دا شرکنا ذکر مسئلہ صورت دا اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب نو دا مسئلہ کی سوک دین زان بچ گئی دا نو اجعل الالہ الہا واحدا کما غادول دیر خستہ دیر کر دے دو اول کورون تذکرہ کئی یعنی با غنہ دو سے دو دولا پران پد سے آل کے پران سے شی وی دو تو رونائی الابواب کے الافلام عوض دے یا عہد دے مفتحت اللہم ابوابها ورون گر تکرشی دی جنتیان تو ورون دا مخی نبیر تری استقبالی شان دا عظمت و دا اکرام دائی دانی کی ورول اللہ شن و بیابو لالی گنتبو یابو تورتا کائی او چوکی و راغلی ما نبیا بد تور لڑکی مفتحا تن مکھ کے دونا ارون بیر تک رشی جی سورت آخر سورت زمار آخر کی حال تین دا مسئلہ ذکر کرے گا جنتون تلار شری نورون بیر تنی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کل جنتون تلار شری فتحت ابوابها حال لائے چورونو تدمخی نبیر تکرشی جی واو دا حال لے وقد فتحت ابوابها ورونو دمخی نپرانستشی جی استقبال کی او خدمتگاران لڑی سلام علیکم سیر مبارک شے پر خیر را لے بچ شوئی دا کڑاو نخلاص کرے دا دی مقابل دا زخیانو حالتی مخی ذکر کرے دے نوال تکی ذکر کی حتی اذا جا اوها فتحت ابوابها حال تا اواو ندر آورے حالیہ ندر جملہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها جہنمیان چکل جہنم تورسین اس با پرانستشی ورونائی دا دو دا رسیدو سر با ورون پرانستشی دا اولی ذکر استقبال خونه دا احانت جیل بود لی دا جیل ور با بندی اول چی تو جیل تبوزی پولس حوالاتیان چوکی نا او سخ پرچائی ور با لری کی پرچه با ور که اغو بدن نو گوری اللہ با بل سر راشی بیا پرچه با یول ور که لیک با بل کی ور با بل لری کی راشی کنجیو علا ور با لری که خوچه سنگ ادن نکری نو بل نمبر لانده را غلی نو بیا با ور پوری که پیاز لین دن نکری فتحات ابوا بوا ورون اوست پرانسته شو حکمت پکی سره چه بند پا بانی تا نور بانی سر پوت که با گرمینه پکی سر و چت کنو مخبز را دروزه که نو ور پوری ده چه دو نویلی چه ور لری که چه براس پی لگی او لمبی پی لگی لخوری پی لگی اجنتیانو خود خوشحاله دن در لرن و ترون لری که شیدی و فتحت ابوابها مفتحت اللهم پدس حال چه پرانس پیشی لری که شیدی بی دو ترون در جنتونو ادو پدس حال که بدوال تدن نکی متکئین فیها پارام ناسل تکی را غواری بار قسمه میوی دیر زیادی و شراب و دیر قسمه شربتونا گسونا یخی خواق ده گرمی خواق ده پای خواق دی شربت خواق ده که گبینی خواق ده که و بای خواقی دی خواق اخبرا کورو نوشو نخوراکوشو مشاریبوشو خوراکونا میوی دی تو عام دلو که پزی خوره که گلو بنشتیل تکه طبیعت تزادولو خوراک ده چه سم رو خوره نخورا بیا سر شربتونه ذکر که اعلا و شراب ای با دو سخا حیاناکی پیغلی اطراب ای با دو عمر یو دو شلو پینزیش تو کاره ده دو بلغا خونه قتلی پا چشمو بانی دو بایو بر سر تمر کرتیاوشی ندوار یو چانتی اطراب ترب امزولی توی دو تراب نجولده لکه دو دوارو اولو خاور دا پیدایش چی پیوز اللہ خلی شیوه نو پیوز اللہ کنو طول پدا غری دی پیدا جیس ها دا ما تو آدون او بویشی دا اللہ طرفنا دا لویلی مهربانی آتی تاثر ویلکی لیوم الحساب رضی دا حساب لا پو وقت دا رضی دا حساب لام دا وقت دے لدلوک الشمس دنیا کی دا نپیدا کی گوارے کواسیو کی خدا با پورا نکی یقیناً دا لوی خوراک دا لوی نعمتنا روزی دا زمانگا نشتے دا دے ختمی دل تیار دا چی ختم بشی نونر کئی گزارا کئی ما لہو من نفاد ختمی دلی نشتے دے من دے استغراق دے نکرے راول با دا دیولی دلو ان لطاغین لشر ما آب یقیناً سرکشی کون کلا بدتر دے دا گر دے دو تو غیان سلوی دا خپل حد نا ہوڑے دلتا ان لما طغل ما حملناكم في الجاريه طغل ما جذب الحد نووري دي كم داغي رفتار زينو داغ زينو نتيري شولي نو توغياني وكلا طغي ارا رچات ويلكي چا جذب الحد نووري حد بنده سشه دي بندگي بندشا نو چي بندگي ده حد نووري اس توغيان دي بیا داغي درجات تي شيطانو طغي دي فرعونو طغي ابو جہل ابو لہب طاغیانو اور فرق ہو کے کہ اندزم کے اور آسمان فرق دے لکسن کے پخپل حد دریدین کی عادل عادلین کے فرق دے عادل پیغمبر می عادل اصحابان مو عادل رسل خلقم مو عادلان رسل نور مندا برابری کی چرتا لکا سنگ چه صلاح یو کلی مشکک دے صالح پیغمبر دے اور صالح اصحابان میں صالح نور نیکان دے خودو کے فرق کما بین السماء والارض لدین اللہ زیاد دے نو داشان تا تغیانی اور سرکشی لدہ ما دین تواغود جوڑ لے سرکشی کا ان کی یقینی دا دا پارا دا زیادی کا ان کو لشر مآب بتر زیر گر رو تغیانی کی اجعل الالہ تا الہا واحدا ان هذا لشئ عجاب ای سع الخلق الہ واحد طول مخلوق و بیو حجت روا پورا کی دا چرتا خبر رہا وہ جدا جدا محکمی بھئی آغا محکمو افسرانو تب سڑے خبر کی اغوبا اللہ تا پیش کی ارجن اغا پی دستخط کی معاذ اللہ دا چرتا خبر رہا دے تاسو مخلوق صلی اللہ برابر کو